malé je skladné, do ruky hezky ti padne. Velké ti vyklouzne z náruče, s velkým si člověk noc natluče. K Vánocům kupte mi papuče. Autopromocia. Je voudrais vous dire combien je suis ému de l'honneur que vous m'avez fait en me décernant ce prix Nobel de littérature. Francuski pisarz Patrick Modiano, laureat literackiej Nagrody Nobla 2014, w wieczór uroczystości noblowskich w Sztokholmie będzie bohaterem Klubu Trójki. Dzisiaj po 21:00 Barbara Marcinik i Piotr Cegielski ze Sztokholmu zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Get On Up. Niezwykła historia Jamesa Browna, który na zawsze zmienił muzykę. Łamał reguły. Przekraczał granice. Wstrząsnął światem. Zobacz prawdziwe oblicze legendy. Film reżysera służących. Zdaniem krytyków, Chadwick Boseman w roli Jamesa Browna jest genialny. Wart Oscara. Get On Up. W kinach. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 grudnia, jest 15. Justyna Mączka. I Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Trzech byłych posłów PiS odpowiada na zarzuty w sprawie podróży do Madrytu. Twierdzą, że działali zgodnie z przepisami. Dysponujemy bardzo poważnymi ekspertyzami prawnymi. Burmistrz dzwoni do wójta, wójt do komendanta Straży Gminnej w Słupsku i mandat burmistrza zostaje anulowany. Sprawa znów wraca do sądu. Jest ostrzeżenie dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. W najbliższych dniach będzie tam bardzo mocno wiało. Trzech byłych posłów PiSu przerywa milczenie i odpowiada na zarzuty w sprawie podróży do Madrytu. Adam Hoffman, Adam Rogacki i Mariusz Antoni Kamiński tłumaczyli się na wspólnej konferencji prasowej w Sejmie. W listopadzie zostali wykluczeni z PiSu za pobranie z sejmowej kasy kilkunastu tysięcy złotych na podróż samochodami, ale do stolicy Hiszpanii polecieli tanimi liniami. Teraz podkreślali, że są niewinni, bo działali zgodnie z prawem i w oparciu o wewnętrzne regulacje Sejmu. Dysponujemy bardzo poważnymi ekspertyzami prawnymi, które potwierdzają naszą tezę. W przypadku wyjazdów zagranicznych posłów nie obowiązuje tak zwana kilometrówka. Jest prosty wybór. Albo poseł dostaje bilet lotniczy, albo też dostaje jego równowartość, ekwiwalent i ma skutecznie dotrzeć na miejsce. Tłumaczył poseł Kamiński, a Adam Hoffman dodawał, że wszyscy trzej są ofiarami ataku, jaki przypuścił na nich marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Do tej pory wszystko to, co funkcjonowało w opinii publicznej, było oparte na informacjach, na interpretacjach faktów, na interpretacjach przepisów, które pochodziły od Radosława Sikorskiego. Radosław Sikorski robił to ze złą intencją. Hoffman po raz pierwszy odniósł się także do zdjęć zrobionych posłom z żonami na największym placu w Madrycie. Na filmie, który nagrał przypadkowy turysta, słychać głośne wrzaski, widać wulgarne gesty i lądowanie na czworaka. Zachowaliśmy się tak, jak się czasem ludzie na wyjazdach zachowują. To jest Hiszpania, Madryt, tam się naprawdę wszyscy bawią i akurat nie zrobiliśmy nic takiego, co odbiegałoby od tej normy. Ale czy to jest powód, żeby próbować za to zniszczyć polityka? Byli posłowie przekonywani jeszcze, że ich wcześniejsze milczenie było spowodowane kampanią wyborczą i wyborami samorządowymi. Teraz w serwisie Trójki o tym, jak samorządowiec pomaga samorządowcowi i co na to sąd. Latem 2010 roku burmistrz Sokółki jadąc samochodem przekroczył prędkość, ale zamiast płacić zadzwonił do byłego wójta gminy Słupsk Mariusza Chmiela, a ten porozmawiał z komendantem Straży Gminnej w Słupsku Markiem Filipczakiem i mandat został anulowany. Ale rozmowa została zarejestrowana przez CBA i sprawa trafiła przed sąd. W pierwszej instancji sędzia uniewinnił byłego wójta, skazał komendanta Straży Gminnej, ale teraz sąd okręgowy w Słupsku wyrok uchylił i cofnął do ponownego rozpatrzenia. Dlaczego? Uzasadniał sędzia Dariusz Dumanowski. Nie można przyjąć, że oskarżony Marek Filipczak, oświecony światłem Ducha Świętego, nie wiedząc wcześniej, że w ogóle taki człowiek na świecie istnieje jak burmistrz Sokółki, wykonuje bez żadnej inicjatywy telefon do tego burmistrza i przeprowadza rozmowę taką, jaką zanotowały aparaty podsłuchowe służb policyjnych. Były wójt gminy Słupsk Mariusz Chmiel nie chciał komentować wyroku, a komendant Straży Gminnej Marek Filipczak nie ma sobie nic do zarzucenia. Działałem zgodnie z moimi prawieniami ustawowymi, gdzie dałem pouczenie. To też jest środek w jakiś sposób, który kończy postępowanie. Wewnętrznie czuję się niewinny, bowiem nie przekroczyłem w ogóle uprawnień. W pierwszej instancji komendant Straży Gminy Słupsk został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz 500 zł grzywny. Kierowcy się cieszą, bo ceny na stacjach benzynowych spadają, a może być jeszcze trochę lepiej, bo jeszcze trochę, zdaniem ekspertów, spadną ceny ropy. Najbliższe kilka tygodni jeszcze będzie w takim bardzo niewielkim stopniu, ale jeszcze te ceny o kilka groszy mogą ulec zmianie w dół. Halina Pupacz z Polskiej Izby Paliw Płynnych wyjaśnia, co w obecnej chwili ma największy wpływ na sytuację na rynku ropy. Założenia globalnej polityki wobec jednego z mocarstw światowych, czyli Rosji. To niewątpliwie ma swoje przełożenie na to, że dąży się do tego, żeby cena ropy była niższa. Ale nie wszyscy członkowie OPEC-u są zadowoleni z tego, żeby utrzymać ten poziom wydobycia i pozwalać na dalsze spadki cen ropy. Średnio za litr benzyny 95 trzeba zapłacić w tej chwili około 4 zł 85 groszy, za litr oleju napędowego 5 groszy mniej, a za gaz LPG 2 zł 50 groszy. A na koniec mamy ostrzeżenie dla mieszkańców Pomorza Zachodniego przed silnym wiatrem. Jutro i w piątek w porywach może osiągać nawet 95 km na godzinę. Zapowiadane są również silne opady śniegu i deszczu. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim Piotr Gabinowski przypomina o środkach bezpieczeństwa. Należy zachować dużą ostrożność, poruszając się pojazdami, żeby gdzieś zwalone drzewo nie wyrządziło szkody. A poza tym trzeba również w miejscach zamieszkania zwrócić uwagę, czy nie ma pozostawionych przedmiotów, które mogłyby spaść na przykład z balkonu na ulicę. Służby ostrzegają przed sztormem na Bałtyku w porywach od 8 do 9 w skali Beauforta. Jaka pogoda w innych regionach? O tym teraz, a kolejny serwis w Trójce, jak zawsze o 16. W nocy śnieg możliwy na wschodzie i w centrum od minus 3 stopni do plus 1. Jutro pochmurno i lokalnie śnieg i śnieg z deszczem, a na zachodzie i wybrzeżu także deszcz. W Suwałkach będzie 0, w Trójmieście i Krakowie plus 2, w Poznaniu, Warszawie, Katowicach plus 3, we Wrocławiu plus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe, nie zawsze do końca zrozumiałe ekonomiczne aspekty naszego codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku za kwadrans 19. Wiktor Legowicz i Paweł Sołtys. Sponsorem audycji jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, realizująca projekt Postaw na Słońce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bonjour! Dziś powiem, jak w kilka minut przyrządzić gwiazdkowy suwenir. Mieszamy ze sobą wybrany produkt z prezentownika świątecznego Euro, tniemy ceny do ości ze szczyptą dobrych życzeń. Bardziej niecierpliwi wchodzą na euro.com.pl, klik, klik i voilà! Najlepsze prezenty znajdziesz w prezentowniku świątecznym, dostępnym w sklepach Euro i na euro.com.pl. Naprawdę nie ma za co, merci. I niskie ceny od Lidla. Dziś dla każdego coś dobrego. Dla mięsnych smakoszy schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. 4,99 za schab? Tak! I poszedł! A dla amatorów ryb filet z łososia za 3,19 za 100 gramów. Za 3,19. A kto chce takiego pysznego łososia, niech kupuje. A ja tego łososia sprzedaję. Lidl. Co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99, a filet z łososia 3,19. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Piechurzy z plecakami nadal zdobywają odznaki turystyczne PTTK. Złote odznaczenia są największą nobilitacją. Jesienne wyprawy obejmują wszystkie województwa. Często są to trasy mało jeszcze znane. Właśnie w takie rejony zaprasza nas Grażyna Orłowska. Myślę, że Stoczek Łukowski w powiecie łukowskim to w większości kojarzy się z bitwą powstania listopadowego, ale zapewniam, że warto się tam wybrać na taki jesienny spacer, bo okolica jest urokliwa. Dużo miejsc pamięci narodowej, patriotyczna wyprawa. Stoczek Łukowski to jest niewielkie miasteczko, niespełna 3000 mieszkańców, może nawet dzisiaj trochę mniej, położone na dwóch wzgórzach. Niewiele jakichś zabytków się zachowało, dlatego że we wrześniu 1939 zostało zniszczone, ale jest kościół neogotycki przy dawnym rynku, a na rynku, gdzie kiedyś stał właśnie do 1939 ratusz, jest taki skwer. No i wiele pamiątek związanych z wydarzeniami z powstania styczniowego, z powstania listopadowego, z czasów ostatniej wojny i warto pójść w kierunku miejsca, gdzie rozegrała się ta zwycięska bitwa, którą dowodził generał Dwernicki w Wzgórznicy, gdzie znajduje się pomnik z kamiennych ciosów, na szczycie którego zachował się orzeł. Ten pomnik przetrwał czasy wojny, dlatego że mieszkańcy dbali o te pamiątki. Po drodze będziemy przechodzili przez taki mostek nad Świdrem, dlatego że właśnie Stoczek Łukowski to rzeka Świder, więc takie przyrodnicze spojrzenie na te tereny. A to są oznakowane trasy? Częściowo oznakowane, dlatego że teraz taki duży projekt, jeżeli chodzi o szlaki rowerowe tamtędy, ale ze Stoczka łatwo wyjść ulicą Sikorskiego w kierunku Wzgórznicy, gdzie po drodze mijamy stawy nad Świdrem, wzgórza, które w czasach bitwy tam toczącej się w lutym 1831 były nieporośnięte i gdzie właśnie w celu napojenia koni dowództwo zarządziło popas, no i tam właśnie toczyła się ta duża bitwa powstania listopadowego. Świder to jest tak wijąca się rzeka wśród bagnistych łąk i niedaleko Wzgórznicy jest jeszcze młyn, który kiedyś tam stał i taki dwór, w którym właściciele dbają o pamięć o tych wydarzeniach, także warto się tam wybrać. Przeniesiemy się jeszcze na chwilę w góry ze Stoczka Łukowskiego. Mnóstwo słuchaczy zapowiedziało udział w obozie narciarsko-tanecznym Trójki. Nadal przyjmujemy zgłoszenia. Są trzy turnusy, zerowy od 2 marca, pierwszy od 13 i drugi od 24 marca. W zgłoszeniu powinien być dopisek narty, taniec i który turnus. W tonacji Trójki. Kłaniam się Państwu. Czasu jak zwykle niewiele, a utworów co najmniej 12 musi się pomieścić. Zaczynamy. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Without a woman or a girl, you see, man made the cars to take us over the road. Man made the heavy load. Made me the electrolyte to take us out of the dark. Made me the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, not a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. One little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Jeden z największych przebojów muzyki soulowej. To rok 1966, James Brown, This is a Man's World. Wchodzi na nasze ekrany film o Jamesie Brownie. Widziałem go i gdy wróciłem do domu, natychmiast wyjąłem z półki płyty artysty i jako pierwszy nastawiłem ten utwór. Tylko raz w 1998 roku mogliśmy zobaczyć w Polsce koncert Jamesa Browna. Nie ma go już z nami, ale ten film, który wchodzi na nasze ekrany, to dzieło jest niezwykłe. Spróbuję o nim Państwu w paru zdaniach opowiedzieć w drugiej części audycji. No i oczywiście sięgnąć do muzycznych z niego perełek. A teraz AC/DC znowu? No dobrze, bo przecież nie wszystkie utwory zdążyliśmy tydzień temu pomieścić. Najkrótsze recenzje, z którymi się spotkałem od państwa po przesłuchaniu tej płyty jednak wskazują na to, że czekać 6 lat od poprzedniej studyjnej płyty grupy było warto, bo jest to album po prostu znakomity. 6 lat od ostatniej płyty? A co państwo powiedzą na zespół, który też 6 lat kazał czekać nam na swoje nowe nagrania? Brzmią one tak. Nowa płyta zespołu KSU. Premiera przedwczoraj. Utworów 20, minut 61. Wszystkie utwory króciutkie. Oto kolejne. Łańcuchy wolności, ściany nadziei, we wszystkich odcieniach zieleni. Słońce przegląda się dla pewności, że jeszcze wiele odmieni. Szare wąskie tory, obrośnięte olką, wiodą życie swoje, dokąd im nie wolno. Nie ma mnie lasu, jak to nie ma marzenia, spalone drzewa. Na ziemi, na zielonej dłoni, te spina. stronę pustką, a czas jak smoluch nie zapalił tro. Jak rzeki orzeł w grupie nad doliną, skrzydła rozłożę albo cicho zginę. Siwa mgła we włosach ruda, tych połoni na pięte ziemki, na zielonej dłoni bez wina wspomnień, serpentyny świeżej, granice zielone, za którymi leżę. Tonacji same krótkie utwory. Do w pół do. Jeszcze jeden się pomieści. Przypomniały mi się czasy, gdy pierwsze nagrania KSU docierały do nas w tekturowych pudełkach. Tam była malutka rolka taśmy i to odtwarzaliśmy. KSU, dwa narody, przedwczoraj premiera tego nowego albumu. No to co? Krótkie utwory w wykonaniu artystów o tej porze zwykle prezentujących swoją muzykę? Och, mamy kilka. I guess you're leaving soon. I can't go on without you. It's useless to try. Oh, to love you was so good. To keep you would be so wonderful. Here is my heart that I give. It's all that I have. Please change your mind before my sunshine is gone. Do you think you could try? Do you think you could try? Do you think you could try? Oh, understand how I feel. Until I can prove that it's real. Fill my world with rain. You know your tears would only bring rain in my heart. 8:05. I guess you're leaving goodbye. Króciutkie, niecałe dwie minuty, ale mam w archiwum i odtwarzałem już kiedyś dla Państwa nagrania krótsze artysty. Jest nawet jedno, które ma 47 zaledwie sekund, zarejestrowane w 1993. Would you let me walk down your street naked if I want to? Oh, can I pop fireworks on the 4th of July? Can I buy an amplifier? Oh, on time. Well, I ain't got no money now, but I will pay you before I die. No, przyjmijmy, że staramy się pobić rekord. W takim jednym 4-5-minutowym odcinku audycji pomieścić Robertów Plantów 3. Our song, we used to call it our song. It helped us say hello one. It made us fall in love once, without knowing. Oh, on how we tried so not to show it, even though we didn't know. Song became just a little bit sad, but it didn't seem to matter. Even when I kissed you, I couldn't please you. Oh, and then all at once our love was gone. All you left me was a song. Every time I hear that song, I could cry. Now we don't belong. No, no, no. We said our goodbye. I'm still wondering why. Oh yeah, with those tears in my eyes. Like a song. There's nothing left to do now. So I look around for someone new, someone who is very, very, very lonely too. Then I won't sing our song. Oh no, girl, I said I'm not gonna sing. Tak śpiewał Robert Plant w 1967 roku. Niezwykłe, prawda? Teraz wracam do filmu o Jamesie Brownie. I kiedyś napisałem kilka takich linijek, które potrzebne mi były, żeby opowiedzieć Państwu o artyście. I nagle oglądając ten film, zdałem sobie sprawę, że oglądam obrazki do tych napisanych linijek. Wychowane przez ciotkę po separacji biednych rodziców. Matka uciekła, bo jej nowy adorator obiecał, że nie będzie głodna. Był 12-letnim czyścibutem, gdy usłyszał Kaldonię Louisa Jordana i postanowił poświęcić się muzyce. Ale zanim 1 listopada 1955 roku dokonano próbnego nagrania Please, Please, Please, odsiedział 3 lata za napad z bronią w ręku, a po warunkowym zwolnieniu sprzątał sklepy, mył samochody oraz próbował zostać bokserem i bejsbolistą. Please wysłano do kilku wytwórni, m.in. Chess, ale najszybciej odezwała się Federal i 4 lutego 1956 roku zrealizowano wersję uznawaną dziś za pierwszy przykład stylu soul. Sprawdzimy, jak to trzeszczało przed laty? Please, please, please, please. Pierwszy prawdziwy przebój Jamesa Browna i wydawało się, że zaraz potem będzie wspaniale. Ta scena, gdy James Brown dostaje do obejrzenia po raz pierwszy tę małą płytkę z utworem Please, Please, Please, jest niezwykle kluczowa dla filmu wchodzącego właśnie na nasze ekrany. Po raz pierwszy tam na tej płytce napisane jest James Brown i zespół, jego zespół The Famous Flames. Nie ma zespołu The Famous Flames. Potem wydawało się, że wszystko będzie bardzo pięknie, jak mówiłem Państwu, ale następnych 7 płyt gdzieś znikło po prostu, rozpłynęło się i nie przyniosło żadnego sukcesu. Ani artyście, ani wytwórni. I wytwórnia rozważała już zakończenie kontraktu, gdy James Brown nagrał utwór Try Me. Try me. Października 1958 roku. James Brown nagrywa Try Me. Ta płyta zostaje wydana. Zdobywa tytuł przeboju roku Rhythm and Blues. Pierwsze miejsce na liście Rhythm and Bluesowej. Potem James Brown ma jeszcze takich 17. O tym wszystkim opowiada Państwu film niezwykle. Może najkrócej, najprościej. Jeżeli pamiętają Państwo film o Rayu Charlesie, Ray, on jest bardzo podobny, równie wciągający i równie wzruszający i równie muzyczny. James Brown. Jeszcze jeden jego utwór pozwalam sobie teraz odtworzyć, bo gdy wrócą Państwo z kina, to ręka natychmiast się wyciągnie w stronę płyty Jamesa Browna. Nie ma innej możliwości. Ja przeszukałem nie tylko półkę z kompaktowymi płytami, ale również z tymi właśnie z 1956-58 roku. Okazało się, że one są dokładnie takie same, jakie zobaczyłem przed chwilą na ekranie. I od razu poczułem się bardzo uspokojony. Wow! I feel sugar, I knew that I wouldn't. I feel good, I knew that I wouldn't. So good, so good, I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by, I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice, I got you. Sugar runs by, I feel nice. The sugar runs by, so nice, so nice. I got you. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got a year. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good, so good. But I got you. So good, so good. But I got you. So good, so good. But I got you. To najciężej pracujący człowiek estrady. Tak zaczynały się wszystkie jego koncerty od takiej właśnie zapowiedzi. W sylwestrowy wieczór 2006 roku miał w planie koncert w New Jersey, występ telewizji CNN, potem nocny show w klubie BB Kinga w Nowym Jorku. Zlekceważone przeziębienie spowodowało zapalenie płuc i mimo hospitalizacji lekarzom nie udało się go uratować. James Brown, bohater filmu, który właśnie wchodzi na nasze ekrany, i niezliczonej ilości soulowych płyt. W tym tej z muzyką właśnie z filmu, ze ścieżką dźwiękową. Młodszy od niego o 8 lat, bo skoro jesteśmy przy muzyce soulowej, młodszy od niego o 8 lat, Otis Redding. Mógł być jego konkurentem, ale jego do największej orkiestry świata zabrano 10 grudnia 1967 roku. Małym samolotem po koncercie postanowił skrócić sobie podróż, żeby dostać się do następnej miejscowości. Samolot nigdy do niej nie doleciał. Otis Redding śpiewał tak. I've been loving you too long to stop now. You were tired and you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long I don't wanna stop now. Oh. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. And your love is growing cold. My love is growing stronger as our affair grows old. I've been loving you, oh, too long. To stop now. Oh. Oh, oh, I've been loving you a little too long. Oh, I don't want to stop now. Oh, oh, don't make me stop now. Oh. Otis Redding odszedł od nas 10 grudnia 1967 roku. Miał zaledwie 26 lat. 13 utworów, wszystkie się pomieściły. Dziękuję Państwu za dzisiejszą tonację, a na koniec jeszcze parę chwil z zespołem KSU. Wracamy do dnia dzisiejszego. Thank you.